مخامخ ګوره دي نحمد و نصلی علی رسول الکریم. کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ آرمی میڈیکل کالج میں بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ایک طالب علم ہے، اس زمانے میں کمانڈر ان چیف تھا کوئی، وہ جو الگ کے بعد جو آیا تھا اس کا کیا نام تھا؟ جی ہاں، وہ کمانڈر ان چیف تھا. انہوں نے کہا اس کا بانجا ہے جی، وہ کہتا ہے کہ میں خاص اس سے بات کروں گا، بالکل اکیلے کروں. کرے تو کمرے بیٹھا اکیلے، اس نے کہا کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں کافر ہوں، کہ میں خدا تعالیٰ کو باندھنے میں مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، میں کیسے مانوں یا میں مانتا ہوں کہ نہیں مانتا. کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا؟ وہ میں اس بات پر ہنسا. جب ہنسا تو اس کو بڑا عجیب، یا اللہ میں کتنی تکلیف بیان کر رہا ہوں، یہ آدمی ہنس رہا ہے. پھر جو ہے تو اس نے کہا کہ اور اس نے بیان کیا کہ مجھے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، میں مانوں تو کیسے پڑھوں نہ مانوں. تو میں نے کہا آپ کو مبارک ہو. وہ اور بیچارہ حیران ہو گیا کہ میں کیا کہتا ہوں کہ مبارک ہو. تو میں نے کہا برخدار یہ تو من جانب اللہ ہر ایک آدمی کو توحید کا القاح ہوتا ہے، جس طرح وسوسہ آتا ہے نا کفر کا، تو ایسے اہل کفر کو توحید کا القاح ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو رد کرتے ہیں. وہ آواز آتی ہے، علاج میں نے اس وجہ سے شروع کیا، ورنہ وہ اس تکلیف کا میں علاج نہیں کرا رہا تھا، مجھے اس سے اتنا ڈر اور لگ رہا تھا جو بات کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اس کا. اس کو رد کرتا ہے اور مسلمان کو بھی وساوس آتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا بس ہو گئی بات، تسلیم عقلی ہے، تسلیم عقلی ہے، بس آپ نے دل سے مان لیا، زبان سے اقرار کر کے دل سے مان لینا کافی ہے. اللہ کے حضور جنت کا واجب ہونا دل سے مان لینا. زبان کے اقرار جو ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے اس بات کے اعلان کے لیے ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے. یہ بعض اوقات مولوی صاحبان کہتے ہیں اسلام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ تو اسلام عقیدہ ہے، ایمان عقیدہ ہے، اسلام عمل ہے. لیکن ایمان کا جو عقیدہ ہے وہ دل سے شروع ہو کر راستے سے کانٹے کو تکلیف دہ چیز کو اٹھانا یہاں تک پہنچتا ہے، عمل تک آتا ہے. اور اسلام عمل سے شروع ہو کر دل کے یقین پر جا کر ختم ہوتا ہے. تو اس کی ہے روانگی، ادھر سے اس کی روانگی سے ہے، دونوں ایک ہی ہیں. بات کیا رس تھی؟ رد کرتے ہیں اور مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں. الکا توحید کا ہوتا ہے ایسے، جب وہ صحابہ سے آتے ہیں اور آج میں اگلی طور پر اٹھے تو نماز پڑھی بس، یہی ایمان، یہی ایمان ہے، یہ اسلام ہے. باقی آگے ترقی کرے، زیادہ زیادہ تقویٰ، زیادہ زیادہ عمل اس کے حاصل کرنے کی. ہاں جی، اور اب دل کو اطمینان ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک کیفا تخشی الموتا، یہ عرض مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ پاک سے کالا اولا تو اللہ علم تو امن، تو ایمان نہیں لا رہا. کہا بھلا ایمان تو میں لا رہا ہوں، ولا کل لیت میں ان قلبی، کہ میں ذرا دل کو اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ نظارہ دیکھے آدمی اللہ کی قدرتوں کا شان کا کبریائی کا فسر ہو نار باتم میں فخوز ارب باتم میں تیرے فسر ہن چار پرندے پکڑ پہلے ایسے کوشش کر کے تمہارے ساتھ ہل جائے ہاں جی ہلنے کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں ایک تو ہل جانا ہے جی مختشی ہاں مختشی تاثر مختشی ہے تو پورے پرندوں یہ مثال کا استعمال کرتے ہیں نا پرندوں کا پالنا آیت سے ثابت ہو گیا ان کے حقوق پورا کرنے ہیں کھانا پانی دانا ہے یہ ہو گیا جی اور پھر جو ہے تو پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان کو سر ان کے علیحدہ کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چاروں کو آپس میں ملا دے اور پھر کہا علا جبر کس طرح ہے پھر جو ہے تو اس کے اس ملے ہوئے چاروں کے گوشت کو جو ہے ٹکڑوں کو اور ملے ہوئے ان کو چار پہاڑوں پر رکھ دے پھر آگے کیا کہا تم مد ہونا پھر ان کو پکار ایک ایک سر آگے کر طوطے کا سر مینا کا سر چڑیا کا سر فاختہ کا سر ایک ایک سر آگے کرنا اور ان کو آواز دینا تو نے جو آواز دی تو ایک ایک پرندہ اڑ کر آ کر اپنے اپنے سر کے ساتھ چمٹا اور زندہ ہو کر چلا گیا رائے گڑھ والے بھائی عبد الباب صاحب میں سنا رہے تھے طلباء کو لے کر آئے کالجوں کے چلے کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے کہتے ہیں وہ واضح زید والے لڑکے تم نے آ کر کہا انہوں نے کہا کہ سر یہ لڑکے ہر کسی کو سر کہتے تھے کہ ہم تو وقت لگانے کے لیے آ گئے ہیں لیکن ہمارا ایمان عقیدہ مقیدہ نہیں ہے وقت لگانے کے لیے ہم آ گئے ہیں دوست لے آئے ہیں ہمیں کہ آپ کوئی فکر نہ کریں آپ جماعتوں میں جائیں آپ غزل مانتا ہے نہیں مانتا ہے آپ مسلمان ہے نہیں لیکن یہ ہماری جو دعوت اس کو بولتے جائیں اس کو بولتے جائیں اور بس جو ہے تو آپ وقت لگا لیں تو کہتے ہو جب پہلی تشکیل گزار کے آئے تو کہتے ان سے پوچھا انہوں نے کہا بس ہماری تسلی ہوگی اور یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا واقعہ بڑا عجیب تھا کہ یہ جو سن 69 میں کمیونزم کی زبردست تاریخ مشرقی مغربی پاکستان میں چل رہی تھی ہم گشت کرتے تھے قبروں پر تو لڑکوں کے قبروں پر ماؤ زے تونگ کی تصویریں لگی ہوتی تھیں اور یہاں پر انہوں نے اس کا بت لگایا ہوا ہوتا تھا نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ پہلے بھی سنایا آپ کو لیکن بہت عرصہ ہے آپ کو میں سناؤں عید کے موقع پر رائے گڑھ کے امیر ہوتے تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے علاقے کے قریب 25 میل دور ان کا گاؤں تھا تو عید پر جب گھر آتے تھے تو ہم عید کے دن ان کے سلام کے لیے جایا کرتے تھے گھر پر تو باوجود اتنا یعنی تنگ دستی کی زندگی کے کہ ان کا تو کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا زندگی وقف تھی ان نے ہمارے لیے چاول کھانا میٹھا یہ چیزیں تیار کی ہوتی تھیں اللہ درجات بلند فرمائے میں گیا ان کا سلام کیا جو واپس آنے لگا ویگن میں بیٹھا ویگن میں بیٹھا تو یہ ان دنوں کے ایسے حالات تھے کچھ دیر کے بعد ایک آدمی میرے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا آگے اور ایک پیچھے لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو اگلے نے پیچھے سے کہا کہ اس کا نام لے کر کہا کہ فلانے آپ تو بڑے جو ہے لینن کے مداح تھے اور آپ اس کا وہ لگاتے تھے اپنے اوپر اور آپ کیا حال ہے آپ کا اسے کہا وہ تو میرا لیڈر ہے وہ تو میرا آئیڈیل ہے میں نے اس کا تھا یہ لگایا ہے اوپر جرسی آئی ہوئی ہے یہ کوٹی نہیں ہوتی جرسی اوپر نہیں وہ تو نیچے لگا ہوا ہے کہا اچھا تو آگے وہ کہتا ہے چھوڑو یار لینن کیا ہے کمیونزم کیا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی تو یہ باتیں ہیں ان دونوں نے بات شروع کر دی جب بات شروع کر دی تو وہ اگلا آدمی جو اپنے دلائل آہستہ آہستہ کمزور کر رہا ہے اسلام کے بارے میں اور یہ دلائل قوی کر رہا ہے اور لاجواب ہو رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو مشن چلا رہے ہیں اتنے دور علاقے سے ویگن میں, اس بات کو یہ تو اپنی دعوت چلا رہے ہیں. ہم دو آدمی تھے, تو اگلے آدمی کو میں نے دیکھا تو وہ غلام نبی تھا, اسکول ماسٹر تھا, میرے بھائی کا دوست تھا. تو میں کہا چلو اس کو پھر بعد میں دبائیں گے, غلام نبی کو بعد میں دیکھیں گے, پہلے جو ہے تو اس سے میں نے بات شروع کی. جب بات شروع کی اس نے دیکھا کہ پشتم آدمی بات کر رہا تھا, اردو میں بات شروع کر دی. جب اردو میں بات شروع کی تھوڑی دیر آگے بعد اس کو اندازہ ہو کہ اس آدمی کے ساتھ اردو تو میں نہیں بول سکتا. اس نے انگریزی میں باتیں شروع کی, جب میں نے انگریزی میں شروع کی تو اس نے کہا یہ تو کوئی مصیبت, تو انگریزی میں اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. تو کہتے تو اس ہو کے معذمان فدا محمد ہے جڑ پٹا دو اتنا میرے کا. تو کہتا ہے کہ اچھا تو ایسا کار کے موضوع ہو یونیورسٹی کے جماعت کے امام ہیں, امام تو میں ہوں. مجھ نے نہ تک وہ ڈاکٹر فدا ہم دے کر نام میں ایون ہوں. خیر جی, پھر وہ دوسرے آدمی شاید میں نے بات کی, تو ایسی فضا تھی, ایسی فضا تھی. اور یہ رائے ان والوں کی اطلاع آئی کہ اگر آپ لوگوں نے فکر نہ کی تو مشرقی پاکستان پر کمیونسٹوں کی حکومت آ رہی ہے. یہ علاقہ ہی فساد کا تھا, حکومت آ رہی ہے. اور اس میں جو ہے تو وہ پھر مشرقی پاکستان میں ایسے اجتماعات تبلیغ والوں نے کیے تھے کہ جیسے چوک یادگار میں, چوک فوارہ میں, مسجد میں نہیں, ایسی جگہوں پر اجتماعات کیے تھے. تو اس میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء کو کوئی لے کر آ گیا, کمیونسٹ طلباء کو ملاقات کے لیے. یہ بیان تو سننے کے لیے نہیں آئے, کھانے کھانے کے لیے آئے. کھانے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ بوریوا جو ہے تو بیٹھا ہوا کھانے کھا رہا ہے. اور پرولٹارین دوسروں کو کہتے ہیں, پرولٹارین یعنی غریب مسکین مزدور کسان, وہ کھڑے ہوں گے خدمت کر رہے ہوں گے, یہ بوریوا سارے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوں گے سرمایہ دار مالدار. تو ایک نے پاس والے آدمی سے کہا کہ یہ جو آدمی پانی دے رہا ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو فلانے محکمے کا ڈائریکٹر ہے, یہ نام. کوئی دوسرا جو پلیٹیں رکھ رہا ہے روٹیاں دے رہا ہے, کہا یہ تو فلانے محکمے کا افسر ہے فلانا. تو دیکھا خدمت والے تو یہ بوریوا تو خدمت پر ہے. تو بھائی زراب صاحب بھی کہہ رہے کہ مجھ سے اس نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تو ایک عام تبلیغی کارکن ہوں, ایک بار کروں بس زندگی وقف کی ہوئی ہے, میں کام کرتا ہوں تبلیغ کا. کیسا یہ کون ہے؟ یہ کوئی مسکین آدمی بیٹھا کر وہ کہ ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جو مساوات ہمیں کمیونسٹ کہہ رہے ہیں وہ تو یہاں پر ہے. ہاں جی, بس ان سے جو بات کی تھی انہوں نے چار چار مہینے دیے تھے. تو دسمبر کے مہینے میں ان کی جماعت کراچی تھا پشاور چلائی, اور پشاور جب جماعت پہنچی تو انہوں نے اعظم مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, تو ان کے تو سارے لوگ آتے تھے, ان کا بیان سننے کے لیے آتے تھے. ان کا بیان قربان نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم کالجوں میں طلباء ایسے سمجھتے تھے جیسے انہوں نے ایک جہاز میں بٹھایا ہوئے اور آسمانوں کی سیر کرا رہے ہیں, فلک سیر بیان ہوتا تھا. خیر اس دن انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا بیان کرے. مشرقی پاکستان کی ڈاڑی تو ایسے بھی نہیں آئی ہوتی, چند بال ہوتے ہیں تو اس کی ڈاڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی, کہ گویا تھی نہیں, آئی نہیں تھی. تو بیان کیا تو مولانا اشرف صاحب پھر نام لکھنے کے لیے وہ بیٹھے ممبر پر, تو انہوں نے کہا آج اس لڑکے نے محمد بن قاسم کی یاد کو تازہ کر دیا, ایسا بیان کر رہا تھا. تیسرا واقعہ بھی کوئی یاد آیا تھا وہ, ہاں ایک سناؤں گا. مردان کالج میں ہم جماعت بھری، اچھا بزرگوں نے ہمیں پیغام بھیجا 3 مارچ کو کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے رستے میں نکل جاؤ ورنہ ملک کے حالات دگرگون ہیں. تو میں نے بستر لیا اور کلاسیں چھوڑی اور چلا گیا، اور 29 مارچ کو میں واپس آیا اور سوات سے لے کر لاہور تک کام کیا. مردان کالج میں گئے تو رات کے 12 بجے پہنچے، تو میں نے طلباء سے کہا، 11 بجے تھے ایسا وقت تھا، میں نے کہا کہ ابھی جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے. سارے تھکے ہوئے بیچارے، خیر بستر رکھے، ہم 2 آدمی گشت کے لیے آئے. ہاسٹل میں داخل ہوا، ایک کمرے میں پہنچا تو یہ کمرہ کمیونسٹوں کے لیڈر کا تھا، نام اس کا بارام تھا، جب بھی یاد ہے. انہوں نے مشہور وکیل قاضی انور، یہ یہاں اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتا تھا ہمارا مثلا اسٹڈی میں، اے عمر میں بہت زیادہ ہے لیکن لا میں بعد میں آیا ہے. تو یہ کوئی ڈی ایس ایف وغیرہ کہ کیا چیز ہو رہی تھی کمیونسٹوں کی تنظیم، اس کا یہ تھا، آپ کو صدر تھا جی. جب وہاں پر بیٹھے تو اسلامی طبی طلبہ کے بھی 2-4 ہوتے تھے کہ وہ دبے ہوئے بالکل، یہ بڑے چھائے ہوئے تھے کمیونسٹ. تو اس نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پشاور یونیورسٹی سے آیا ہوں، تبلیغ کے لیے آیا ہوں، یہ میرا تعارف ہے. اچھا، تو پشاور یونیورسٹی میں تو قاضی انور بھی ہوتا ہے، تم اس کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے گاؤں کا ہمارے ملک ہے. وہ کہ ہمارے گاؤں میں ملک تھا اس کے 2 بھائیوں کو ہم نے چلے چلے کے نکالا ہوا تھا. اس کے والد صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ قادیانی ہے، تو اسے جب ہم نے جا کر بات کی تو اندازہ ہوا کہ وہ سادہ لوگ پٹھان آدمی ہیں، اس کو نہ پتہ قادیانی کیا ہے نہ اس کو پتہ مسلمان کیا. وہ اب سے بجے بلا کہتا ہے، یار جی آپ کے آنے سے تو میں بڑا خوش ہو گیا، اس وقت تو کام 2 ہی جماعتیں کر رہی ہیں، یا جماعت تبلیغ کر رہی ہے یا جماعت احمدی کر رہی. تو اس کے 2 بیٹے جب میں دیے تو مطلب ہے کہ اس کو ایمان اس کا تھا نا جی. خیر وہ کہا ہمارے گاؤں کے مالک کہتے، اس کا اسلامی جمی طلبہ والے اس کو کافر کہتے ہیں. تو میں نے کہا برخدا ہم تو کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم مسلمان کو کافر نہیں کہتے. یہ نہیں کہا کہ قاضی انور کو کافر نہیں کہتے، مسلمان کو کافر نہیں کہتے اگر وہ مسلمان ہے تو ہے جی. ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا ابھی میرے ساتھ مسجد جاؤ گے، وہاں جماعت آئی اس کے ملنے کے لیے جاؤ. لوگوں کو میں نے کھڑا کیا، روانہ کیا، اور مسجد میں پھر جب ساتھی سوئے ہوئے تھے بیچارے اتنے تھکے ہوئے تھے، ان کو جگایا، سب نے پھر ان سے بات کی. پھر اس جگہ سے میں وصولی ہوں، میاں عبداللہ علیم یہاں سے وصول ہوا ہے، ہمیں ساری زندگی اس کی لگ گئی ہے سبحان اللہ. یہ ایسے حالات تھے جی. یہ جب بحران پشاور یونیورسٹی میں آیا ہے نا، یہاں جو مسجدیں اور گاہ تو تعلیمیں اور دور اور باشرہ لوگ اس سے جو دیکھے تو اس کا اندازہ ہوا کہ ایک واقعہ اور دلچسپ یاد آیا آپ کو سنا دیں. پتہ نہیں آج کیا وجہ سے یہ واقعات یاد آ رہے ہیں. ہماری ایک جماعت گئی سروزے کی یہ پبی، تو وہاں ہم نے کام کیا، وہاں میرا ایک کلاس فیلو تھا اور وہ جنرل پریکٹیشنر تھا، بڑی اس کی پریکٹس تھی. ملنے کے لیے میں گیا تو آدمی ایسا لالچی نہیں تھا کہ بعض میں کلاس فیلو کے پاس گیا ہوں پریکٹس سے نہیں اٹھیں یا سلام کر کے بس جلدی فارغ کیا. اس بڑا خوش ہوا تو اس نے کیسے آیا؟ میں نے کہا تبلیغ کے لیے آیا ہوں. اس سے گاشا بس طرح کرو کہ ہمارے ملک میں آؤ نا ذرا، ہمارے پاس ایک رات گزارو. تو تفصیل سے ہم بیٹھیں بات چیت کریں، تو میں نے کہا بالکل ایک رات آپ کے ملک کی ہوگی. تو اس نے کہا کھانا بھی ہماری طرف سے. تو اس نے کہا دیکھیں میرے والد صاحب نے چلا لگایا ہوا ہے تو کھانا ہمارا قبول کر لیا. میں نے کہا کریں گے قبول، ٹھیک ہے. کھانا آئے، بیان وغیرہ ہوا ہے کھانے کے لیے. اس نے کہا کلاس پڑھا تھا، اس نے کہا فضا خبر ہوا رہا تشے مارا اس نے نن تھرو ڈسکشن میں تو یہاں پر یہ بھی ڈی ایس ایف میں ہوتا تھا یہاں پر، پر پریکٹس میں بس بنیادی طور پر دیندار کرانا تھا. نے کہا آج جو ہے پوری باس ہوگی اور پھر جو ہے تو یہ ایران میں نوکری کیا ہوا تھا، ایرانی انقلاب اس نے دیکھا ہوا تھا اور اس سے خمینی سے متاثر تھا انقلاب سے. اس نے جو بیان کیا نا، آدمی تھا پورا دانشور آدمی تھا، اس نے جو بیان کیا، بیان جو اس کا شروع ہوا ہوا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو تبلیغ میں لگا ہے نہ لگا، میرے ساتھ جو لڑکے یونیورسٹی کے آئے تھے یہ تو بس گئے ہاتھ سے، یہ تو گئے. کیسے اس نے کہا مکے سنے چائے تورے چائے برا سنے چائے برازی روٹے نہ بازا بیا باس بکی کی بیا تورے چائے برازی بیا ہر وقت سے فارغ. ٹھیک ہے جی. تو اسے جب میں نے کہا اس یعقوبہ واور ما خبر تا خبر اکڑے ماں واور زلے اس پر خبر کو ماں تب پکے گاگ نہ کہے آزا بول تا آخر باورے ماں ویزا ٹک شو. تو کہتے کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ انقلاب نہیں لا رہے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور ایسا کیسے ہوگا اور آپ کی تاریخ بھی اس کے اعتراضات ہیں، کمزور ہے اور انقلاب ہونا چاہیے، ایران میں انقلاب آیا. تو میں نے کہا اسے اور بات میں نے کی، میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہیں پالیسی میٹر، وہ ہم جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے خفیہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ تمہیں ایک بات سمجھانے کے لیے اب ضرورت ہے تو اس لیے میں تمہیں وہ پالیسی میٹر والی بات تو تبلیغی تاریخ کی وہ میں کہہ رہا ہوں جو ہم کسی کو کہا نہیں کرتے. میں نے کہا ہمارے بزرگوں کو یہ اطلاع ملی کہ کمیونزم کی تاریخ بہت گرم ہے پاکستان میں، اور کمیونسٹوں نے کہا ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ جو ہے اس سے ہماری تاریخ اٹھے گی، یہ کریملن ہے، کریملن نہ پاکستان ہے، کریملن روس کا بڑا مرکز تھا، بڑا شہر تھا جی، جس سے کریملن نہ پاکستان اور تاریخ ہماری اٹھے گی، یہاں سے اٹھے گی. تو میں نے کہا یعقوب منگا کریملن تھا جو اجتماع مقرر، کریملن کے اجتماع مقرر کیا دو مہینے تو پہلے کوئی دو چار ہزار آدمیوں کی جماعتیں بھیجی جنہوں نے کہ گلی کوچہ بازار جگہ جگہ مارچ کی، اور ہر جگہ اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، اور آخرت ہے اور کامیابی ہے اور پیغمبر ہے اور خدا ہے اور یہ ہے، ہر جگہ باس ہو رہی ہے، جہاں کمیونسٹ نکلتا ہے بازار میں یہ بات لگی ہے، گلی میں یہ ہے، مسجد میں یہ ہے، اس کو مل رہے ہیں پکڑ رہے ہیں. تو نے کہا یہ جب ہو گیا دو مہینے کے بعد، جس وقت ہم نے اس زمانے 20,000 کا اجتماع، بہت بڑی چیز، 20,000 کا اجتماع جب ہم نے کھڑا کیا نا اس کریملن میں، تو کمیونسٹوں کے چھکے چھوٹ گئے کہ اس تعداد کو ہم کیسے ٹھیک کریں. تو اس پر تھا جذباتی گرم، اس کا اپراج کہ واقعی آپ لوگ تو ایسی اپروچ کر رہے ہیں کہ جو واقعی یہ نہیں، یہ تو ایک ایسا انقلاب ہے جو بہت گہرا ہے. اور اس کے بعد جو تصوف کا ترتیب جو میں نے شروع کی، یہ تو آپ سمجھیں کہ یعنی ہمارے ایک اہل تصوف کہہ رہے تھے، انہوں نے سنایا، اس نے کہا کہ میں گیا کالج میں اور اخبار میں نے کھولا تو اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ فرنٹیئر پوسٹ والوں نے یہ کیا، اس طرح توہین رسالت کا کام کر لیا ہے. میں زیادہ دلاج کی طرح متوجہ ہوا اور قلب کی توجہ میں نے انڈسٹری پر ڈالی، اور میں نے آواز دی یا لکھانو تاسو دگا سے ناچتے ہو دل تخبار کے تارا گلی، بس گھنٹہ تیر نہ ہو جی بیا جلوس آوازوں نہ ماں یونیورسٹی کی بس باور. تو کہتے ہیں کہ تو اہل تصوف کی ذات ذوالجلال سے رابطہ اور دعا، یہ تو ہے پھر وہ ہے آسمان سے گرنے والی بجلی ہے، یہ آپ کی بجلی نہیں ہے، آسمان سے گرنے والی بجلی ہے کہ جو پھر چیزوں کو پھاڑ کے رکھتی ہے. ابھی ہمارے فقراب سے ایک آدمی کے پاس آیا، آدمی اس نے کہا کہ پارٹی پارٹی دینی پارٹیوں کا نام یا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، انہوں نے کہا کار کو مڑا اخبل اقتدار نواز شریف تبر کڑے شیوے دے زاخ ملکار کوا آجی بڑا رات دیکھ رہا ہے ایسا ملکار کوا ہے بلکہ پہلی حکومت تھی تو اس میں یہ تصویر لگایا ہوا یہ مولانا فکر محمد صاحب کا بیٹا اسحاق بھی تاریخ میں تھا نا اس پن جماعت کے آگے بڑا تصویر لگی ہوئی اس کی بھی تصویر لگی ہوئی تو اس کو ہمارے ایک ساتھی سے پکڑا اس نے کہا کہ تب والے تیسرا ولاڈ میں کہ جب کاروبار چمکا ہو لو تعلقات درد ضرورت تو مانا بتاتا پوس کڑے ہوئے ماتا تھا بولے چاہ حکومت راضی بیاتا تعلقات بجوڑ شو کاروبار پتہ خشے ہو بنا نن ماں ہو دن پر رکھو خا خا دن پر رکھو صاف صفا دن نہ ہو پکے ہو دن پر رکھو تو شہر بات سے بڑھ گئی میں دوسری ایک ضروری بات آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے نماز میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے کسی جگہ کوئی کمال ہے کوئی حسن ہے جمال ہے ہاں جی اور کوئی ہنر ہے کمال ہے یہ اس کا نہیں ہے ذات الجلال کا لستا ہے مڑتا ہے فلانا بڑا سائنسدان ہے الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تو نے پیدا کیا فلانا کا بڑا حسن ہے یا اللہ حسن تو تیرے امر کا ہے جو آیا ہے نسی کی روح جب ہٹ جائے تو یہ مردار اور بدبودار چیز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ الحمدو میں اس دھیان کے ساتھ الحمدو سیارت پڑھنی ہوتی الف لام استغراقی کے ساتھ ذات الجلال کے ساتھ ساری کمالات جمال اس کے جمال سب اور کمال کا موڑ کر اس حال قلب کے حال کے ساتھ الحمد شریف پڑھنی ہوتی الرحمن الرحیم رحمان رحیم ہے مالک یوم الدین مالک قیامت کے دن کا دیکھ تیری تو پیشی اس کے آگے آنے والی ہو مالک جو فیصلہ کرے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکے تو مالک یوم الدین کو جب اکرا پڑھتے ہیں سارا بدن زگ زگ ہو جاتا ہے سارے بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسی ذات کے آگے پیشی ہونے والی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سب سے بڑی ضرورت میری کھانا پینا روٹی مال دولت بنگلہ مکان نہیں ہے بلکہ سیدھا راستہ ہے یا اللہ سیدھا راستہ مجھے دے دے یا سیدھا راستہ کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے ایسے ہی کوئی نظریاتی بات ہے نہیں جناب علی صراط الذین انعمت علیہم اس پر بہت بڑا ثبوت ہے جو کائنات میں موجود ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہے ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا انبیاء صدیقین شہداء صالحین ہاں جی تو اب آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان سراندیپ سری لنکا کے پہاڑ پر موجود ہاں جی آدم علیہ السلام کا مزار نہیں معلوم نا ہاں جی مزار نہیں معلوم بعض لوگ کہتے ہیں دفن سری لنکا میں ہاں جی اللہ والوں اور کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی آج تک موجود سمانون 80 آدمیوں کی بستی کوہ اراد کے دامن میں موجود جی پیغمبر ان کے معجزے ان کی کامیابیاں تاریخ نے لکھے ہوئے تورات میں ید بیضا اور عصا ابھی تک تورات میں لکھا ہوا ہے قرآن میں تو ہے ہی ہیں جی اور تورات میں وہ دریا سے سمندر سے پار ہونا ابھی تک لکھا ہوا ہے جی پھر انبیاء صدیقین شہداء ان کے لوگ ان کی کامیابیاں جو زمین پر گزری 1000 سالہ اسلام کی کامیابیوں کو ہی دیکھیں کتنا غلبہ ہوا ہے یہ ساری باتیں ثبوت ہیں ہمارے پروفیسر تھے مغنی صاحب فلسفہ اور نفسیات کے ایم اے تھے اور پشاور یونیورسٹی اور پی ایچ ڈی بھی تھے اس کے پشاور یونیورسٹی کے پہلے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ وہ ہوئے ہیں میں مولانا صاحب سے موقع متقید میں تھے آتے تھے بڑے عاجز آدمی تھے تو ہمارے ساتھ بڑا تعلق تھا اعظم مولانا صاحب کے بعد میرے پاس جمعہ کی نماز میں آتے جاتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے انہوں نے ایک بات کہی بڑی عجیب، اپنے فلسفہ اور دانش پری سارے کا نچوڑ، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آدمی خدا کا انکار کر سکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کر سکتا. ہاں جی، تو میں نے کہا اب یہ تشریح کرے گا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جس زندگی کو انہوں نے گزارا ہوا ہے وہ ایسی معیاری ہے کہ اس کو دیکھ کر ہر ایک آدمی کا بس تسلی ہو جانی چاہیے کہ یہ توحید اور یہ رسالت اور یہ آخرت بالکل حق ہے، کہ جس کے لیے ایک آدمی اتنی قربانی دے رہا ہے. کہ بس آپ کی یہ جو لام رخ ان نم وسکرت یا مہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، کسی واقعے میں تعلیم کا مطلع لکھا ہے کہ یہ آپ کی سیرت کی قسم کھائی گئی ہے اور اس کو حجت کے طور پر پیش کیا کہ اس زندگی کو دیکھو. مجھے سب سے پہلا فائدہ جو ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ آٹھویں پاس کرنے کے بعد آدمی بالغ ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں تو 7-8 سال کے لوگ داخل ہوتے تھے، 15 سال عمر ہو جاتی. آٹھویں کا میں نے امتحان دے دیا تو 2 مہینے فارغ تھے. اس میں ہمیشہ جو بچہ خراب ہوتا ہے تو فارغ دنوں میں ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا ہوتا ہے. تمہارے بھائی نے ایک مجھ سے کہا کہ ایک تو مجھے سیرت کی کتاب لا کر دے دے، وہ میں نے پڑھی. اور نے کہا ہماری لائبریری ہے انہوں نے یہاں بنائی ہوئی ہے، آپ کو اور کتابیں چاہیے ہوں تو اس میں سے لے کر پڑھا. پڑھ سمجھتا تھا میں پڑھنے پر. اور ایک اس نے کہا کہ والد صاحب کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تمہیں جلد بندی کرنا آتی ہے. میں نے جلد بندی کرنا سیکھی ہوئی تھی، اس کے پورے اوزار ہوتے ہیں اس میں، اوزار ہی میرے پاس تھے. وہ مدرسوں میں چونکہ سکھائی جاتی تو ہمارے ماموں عالم تھے، ان کے اوزار تھے، جلد بندی میں کرتا. اس نے کہا 4 آنے ایک کتاب کا تمہیں دیں گے، اور 4 آنے کا 1 کلو دودھ ہوتا تھا اور 4 انڈے ہوتے تھے. کتنے ہو گئے؟ 4 آنے کی مالیت کتنی ہو گئی؟ 70 روپے. ہیں کہ 1 4 آنے دیں گے. تو جلد بندی کی اس سے مجھے کتابوں کے ساتھ بڑا رابطہ ہو گیا. تو پھر پتہ نہیں اس میں کوئی 32 روپے میرے بنے تھے، تو اسے میں نے کہا ماتب دو دن شپیرا کا، اس نے جو نہیں دیا تو میری اس کے ساتھ ہوئی لڑائی ہوئی اور میں چھت پر چڑھ کر گم ہو گیا، بیٹھ مکان گھر کی چھت پر، سارے ڈھونڈنے گم ہو گیا. خوب پریشان ہوں میں، چھت پر سے مجھے پکڑ کر اتار گیا. ایک سیرت کی کتاب نے ایک چسکا لگا دیا. پھر اسے اقبال کے پڑھنے کا ہو گیا. پھر فارسی چونکہ مجھے آتی تھی اس کا فارسی کو میں نے پڑھا، اردو کو پڑھا، اس پر دعا کی بہت ہو. سبحان اللہ. تو یہ ثبوت ہے جی. جو تو ایسا ہی بات میں سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہوں نا تو صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا نام ہوا، اور میرے سامنے ایسے سامنے سے گزر جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری اور ابراہیم علیہ السلام کی. میں دل سے کہتا ہوں کہ ان 2 ہستیوں کو ہوتے ہوئے توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کوئی ثبوت نہ مانگنا. یہ دیوبند کے علماء میں سے کسی کا کال ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہم تو نور شاہ کشمیری کو دیکھ کر اللہ کو مان رہے ہیں. کہ انہوں نے کہا اتنی ذہانت اور قابلیت والا آدمی، ہاں جی اگر یہ ماننا ہے تو واقعی اس سے بڑھ کر اب کسی کی ذہانت قابلیت ہے نہیں، تم کیوں نہ مانے. اس میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ گزرے ہیں ان کی ذہانت کے، میں آپ کو 2 واقعات سناؤں. بیمار تھے گھر پر اور پرہیز مقرر کی ہوئی تھی ڈاکٹر نے بہت زیادہ، تو گھر پر آئے، شاہ صاحب آئے تو گھر سے پوچھے آج کیا پکایا؟ کہا چھولے پکائے ہیں. انہوں نے کہا مجھے دے دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی تو بہت سیر کی تکلیف ہے اور اس پہ ساری ثقیل چیزوں کی پرہیز ہے، ساری چیزوں کی پرہیز ہے کہ آپ کے چھولے مجھے دے دیں. انہوں نے کہا لاؤ آپ، میں آپ کو کہتا ہوں میرے لائیں آپ کے. اتنے میں ان کے ماموں آ گئے جو کہ پریکٹسنگ حکیم تھے، مطلب چلانے والے حکیم تھے. تو ان کے بیٹے نے کہا ماموں جان دیکھیں نا ابا جان کو تکلیف بھی ہے اور وہ چھولے مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے اس حکیم صاحب سے کہا کہ اس قسم کی بواسیر میں چھولوں کی پرہیز نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ کہا اپنی فلانی کتاب نکال کر لاؤ. کتاب نکال کر لائی، اس نے پڑھا اندر کے وہ متن اس کو کہتے ہیں، پڑھا کہ اس میں تو نہیں ہے یہ جگہ، بواسیر کی بات یہاں پر ہے. اس نے کہا اس کے حاشیے کے فلانے کونے میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا تو اس کو وہاں پر لکھی ہوئی تھی بات. ایک بد میں اتنا مطالعہ تھا، قرآن و عزیز کو تو چھوڑے ہیں جی، وہ تو اپنی بنیادی چیز تھی. مصر گئے تو وہاں پر ایک کتاب تھی نور الاذان، شائع ہوئی تھی، فقہ حنفی کی کتاب ہے. نور الاذان جو ہے تو یہ منیت المصلی یہاں چلتی ہے، بعض صفات میں نور الاذان جو ہے وہ منیت المصلی سے وہ ہے زیادہ بڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے ان سے ایک کتاب لینا چاہیے کہ یا کتاب مجھے دیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، کتاب آپ کو چھاپنے کی اجازت نہیں دے رہے، بس یہ ہے کہ چلے جائیں آپ، ایک کتاب دو کتابیں دس کتابیں لیتے ہیں. دس کتابیں مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا تھا، پورے ملک میں چلانا چاہتے، پورے ہندوستان میں. تو یہ جب آ گئے تو انہوں نے اپنی یاداشت سے اس کتاب کو لکھا اور لکھنے کے بعد اس کو شائع کیا اور ان کو ایک کاپی بھیجی مصر کے علماء کو. تو انہوں نے کہا فلاں جگہ ہمارے کتاب میں زبر تھی، آپ کی زہر ایسا کوئی بات انہوں نے کہی. تو انہوں نے کہا اس جگہ آپ کی عربی غلط تھی، عربی قواعد کے مطابق زہر ہونی چاہیے، آپ کی عربی یہاں غلط تھی، اس کو میں نے ٹھیک کیا، مصریوں کی عربی کو انہوں نے ٹھیک. ان کا ایک آدمی ہے رشید رضا، علامہ رشید رضا، اس کی تفسیر المنار، المنار تفسیر کو اسلامیات والے اور جو لوگ تحقیقات کرنے پی ایچ ڈی والے یہ ہیں، اور پشاور یونیورسٹی میں فقط ایک کتاب حضرت مولانا اشرف صاحب کے پاس ہوتی تھی، اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں ہوتی تھی. تو المنار کا یہ مصنف ہے یہ رشید رضا، اور اس کی اخوان المسلمین کے غالباً جو امام ابدہو اور دوسرے کا کیا نام تھا، حسن البنا، اور یہ اس گروہ میں سے بھی یہ کوئی ہے، کوئی بڑی حیثیت کا آدمی ہے. تو یہ ہندوستان دیوبند کے دورے پر آیا تو اس کے کلاسوں کا، جب ان کا ساری کلاسوں میں اس کو پھیر کر شاہ صاحب کے درس میں بٹھائیں گے اور شاہ صاحب درس عربی میں دیں گے. جب علامہ رشید رضا مصری نے بیٹھ کر درس سنا تو اس نے کہا اوہ، ہمیں اندازہ ہوا کہ علم عرب دنیا میں صرف نہیں ہے، یہ تو ہندوستان میں بھی ہے. سبحان اللہ جی، انہوں نے کہا صاحب تم نے کمزور نہ ہو چیز، آپ عمر تو نہیں ہوتے آئی. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله.